Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше так. Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто і звуть мене ніяк. Вона мене благала зупинитись, віддати, що належить тільки їй. Та як на тебе можу не дивитись? Для мене ти один, ти тільки мій.